فمن اذى ممن كذب على الله وكذب بصدق اجاه وليس في جهنم مثوى للكافرين. پدې آیات کې الله تعالی ذکر کوي په اسلام دي اختصمون دیو به جګړه کوي بل سره نو الله تعالی بر دیو په میند کې فیصله وکي هغه فیصله دار چې الله تعالی تخویب بیان کړی دی لپاره د منکرین تخویب یې اخروی. فمن اظلم نو څوک دی ډیر لوی ظالم من دغه چا نه کذب علی الله چې دروغ جوړی په الله تعالی باندې تاسو مخکې ما ویلو او دا یو ځل نه د لس ځل نه زیات ویل شول به نسبت شریکی او الولد الیه دروغ جوړی په الله تعالی باندې الله تعالی ته نسبت د شریک یا الله تعالی ته نسبت د ولد کوي وکذب بصدق او دروغجن ګنی اغه رښتیا او لره اجاهو کله چراغ دته د صدق نمرات څه شری تفسیر جلالین وی وصد وکذب بصدق وکذب بالقران او دروغجن ګنی قرآنی کریم لره اجاهو کله چراغ دته الیس فی جهنم ای ولی نشتره په جهنم کې مسول للکافرین زید وسیدو د کافرانو دپاره ولی نه په جهنم کې خود کافرانو دپاره ډیر زیدې بلکې جهنم خدا غیر پاره تیار شوی دی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. الله تعالی ذکر کوي بشارت مؤمنانو ته ترجمه ته وکړي والذی جاء بالصدق او هغه څوک چې راوړی دی هغه بالصدق رښتیا ولره د بالصدق نمرات لري قران کریم دی او الذي جاء نمرات نبی صلی الله علیه وسلم دی والذی جاء بالصدق او هغه څوک چې راوړی دی هغه رښتیا ولره قران کریم راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم وصدق به د دین مراد ټول مؤمنان مسلمانان دي چې مؤمنان مسلمانان اول صحابه کرام او بیا ټول مؤمنان مسلمانان وصدق به تصدیق کړی دی قرآنی کریم او د مسلې توحید وصدق تفسیر جلالین او نور مفسرین لیکلی دي وصدق به هم المؤمنون د دین مراد ټول مؤمنان دي چې نبی صلی الله علیه وسلم قرآنی کریم راوړ مسلې توحید بیان کله او ټول مسلمانانو دغه تصدیق وکړه اولایک هم المتقون دا کسان متقیان او دا کسان پرهیزګاران دي دغه کسان پوره پرهیزګاران دي لهم ما یشاؤون دی لپاره وای هغه څه چې دی غواړي عند ربهم په نظر د دې باندې په جنت کې ذالک جزاء المحسنین او دغه بدله خیسته عمل کون کړه لیکفر الله عنهم دی لپاره چې معاب کې الله تعالی عنهم دی ته اسوا الذی ناکار عملون هغه عملو چې دی وکړی دي کم ناکاره اعمال چې دی وکړی دي الله تعالی دی جنت ته ور داخلي الله تعالی هغه ناکاره هغه بد اعمال الله تعالی معاف کوي ويجزيهم اجرهم او بدل ور کوي دی ته اجرهم د ثوابون دی به احسن الذي كانوا يعملون پر ډیر خیسته د ډیر خیسته هغه عملونه چې دی وکړی دي الله تعالی دی جنت ته داخلي یو خدا چې الله تعالی ګناهونه معاف کوي دل کی یو نقطه ویل دوم پسرینو اسوا اعلی په ذکر شوره اسوا ډیر بد اعمال الله تعالی معاف کوي نو هغه لږ بد اعمال چې دی هغه په طریقې اولا سره معاف کوي هغه خامخا معاف کوي او الله تعالی دی ته اجر ورکوي بدلی او تور کوي بیا احسن الذی کانوا یعملون پر ډیر خیسته عملونو سره چې دی کول دی چې کوم اعمال کړی دی الله تعالی دغه بدله او تور کوي الیس الله بکافین عبدا ويخوفونك بالذين من دونه وميز الله فما له من هذا. دي آيات كي الله تعالى مخي آياتونو كي اختصام بيان شو اختصام دا آخرت دي آيات كي الله تعالى اختصام ذكر كي دا دنیا حاصل دا آيات داري آيات بانيزان پوية كوي آغا داري كل جي تدى الله تعالى دين بيان كي مسألة توحيد بيان كي نو مشرکان بتاتوي چي دا ما دا معبودانو باطلو بدر دي مو آياغي تا او کنه تا ته به مصیبت ورسی تا ته به ټکر ورسی لیوانی بشی مریض بشی د شپې ورپسې راشي خوب کې د کټ نه ودې راواچی دا خبر ورته کوي نو دا غه ټولو خبرو علاج الله تعالی دی ذکر کوي الیس الله بکاف عبدا موحده ته به چرته له مشرکانو د معبودانو باطلنه ونه یریږي اسنه چې تا ته داسې وایي چې ګوره کړه دې خلاف دی وکړه دا بیا په سړی پسې راځي د شپې او د کټ نه راچی او ته به لړزان شي چې اسینه در باندې پرشتیا را پسې رانه شي نه نه یریږي و نه ته په دې ټولو حالاتو کې دا خبره کې تاسو مشرکان یی تاسو د الله تعالی نه یریږئ نو زه موحد یم ستاسو د معبودان باطلونه ولې ویریږم ته به دا خبره کې الیس الله بکاف عبدا آیا ولې نه دی الله تعالی پوره بج کوونکي عبد او د خپل بنده لره د دین مراد موحد بنده دی ویخوفونک بالذین من دونه او یری تا لره او یری دی او تعالی رب الذین پاکستان مانی من دونی چې سوا د الله تعالی نه دی تا ته وای چې ګوره د دې قانون خلاف ونه کې د دې فوجانو د پولیسو خلاف نه کی کنا تا باندې بچاپی ولګي ډرون بدوانې وشي او یار د جمهوریت ترت مکه ځکه د خوره ټوله دنیا نظام دی نو ته د ټوله دنیا سره ډغره وهلې شي تا به یری پری فوجانو پولیسو باندې تا به یری د پاکستان پایسای باندې یار ګوره دیو په هر ځای کې ښا الکه په هر ځای کې نه دا موایا په هر ځای کې علم د الله تعالی دی او دغه شیطانان دی یی به خیر دی خپل شیطانی به گئی خو ته دغه نه یریګ نه ته الله تعالی نه یریګ او یو خو ویفونه کې ولذین او یری دی تا در پاکستان مانی من دونی چې سیوا د الله تعالی نه دی او مې یذل الله او هغه څوک چې بلار کې الله تعالی غلره په ماله من هاد نشته هغه لره څوک هدایت ورکون کې نشته دغه لپاره څوک په لسملار باندې روانون کې په سملار بیا څوک نشي روانول وما يهد الله او هغه څوک چې هدایت وکړي الله تعالی هغه ته فماله من مذل نو نشته د غیر لپاره بیا بلاری کوون کې الیس الله بعزیز انتقام اینه دی الله تعالی زور اور ذات انتقام بدلا غسن کې ولینا الله تعالی زور اور ذات دی او الله تعالی بدلا غسن کې ذات دی عزیز انتقام ذات دی الله تعالی ور این سال ته من خلق السماوات والارض ليقولن الله دا اوس دلیل عقلی اعتراف دی خالق د هر شی الله تعالی دی دا هر څه الله تعالی پیدا کړی دی که تاسو چې الله تعالی نه علاوه رچا بندگی کوي ما ته وخی که بچا باندې تکلیف راشي نو داتې تکلیف لري کولی شي نه نشي لري کولی او که چا باندې الله تعالی مهرباني وکړي نو آیا د الله تعالی مهرباني دی بندولی شي نه نشي بندولی ولئن سالتهم مقتدا پوسو کې دیونه من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمان او الارض مکه ليقولن الله نو خامخا دی وای د الله تعالی پیدا کړی دی دا بیان ته بالکل معلوم دی الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی دا ټول بیان ته معلوم دی قل ارتوا پیغمبره دا غی درد د پاره ته خبرو ک قل ارتوا پیغمبره افرا ایتم نو آیات سو پوی په حال دا غ چبانی تدعون من دون الله چرا بلی تا سیوا د الله تعالی نه ان ارادنی الله کو اوغواڑی کو اوغواڑی زما په بارک الله تعالی بزرین څه تکلیف ک الله تعالی ما تر تکلیف اراده وکي هل هن کاشفات ذره نو آیا دیول ری کولی چې زمانہ هغه تکلیف او ارادنی برحمتین او یا کو غوړی رب زما مهربانی په باوندې هل هن ممسکات رحمته نو آیا دیو بندور شي مهربانی د الله تعالی نه نشي کولی او مفسرین دی دې کې یو نقطه ویل ده هن کاشفات او ممسکات هن دا ټول د مؤنثات څخه استعمال شوی د تحقیر د پاره د سپکاوی د پاره قول تو اے پیغمبر حسبی اللہ پورا دی زمان پر اللہ تعالی علیہ توکل المتوکلون خاص پر اللہ تعالی بانی زان اس پاری المتوکلون زان اس پار ان کی پر اللہ تعالی بانی زان دی اس پاری المتوکلون نمرات پر دی کی موحدین تی مراد دی موحد لپکار دا چی ربی دین پر مقابلہ کی پر اللہ تعالی بانی زان اس پاری او پورا اعتماد او پورا بروس پر اللہ تعالی بانی اوکی ویا قوم اعملو علی مکانتکم دا بیان د توکل له په ذکر د بر اثر په الله تعالی باندې په توکل او بروسه څنګه کې کافرانو ته بډا غوونه اعلان وکا تاسو خپل جمهوریت کوي زبد الله تعالی قانون غوړم تاسو بمبارونه کوي زبد الله تعالی چیرې په لار کې jihad کوم پس تاسو خپل کار کوي زب خپل کار کوم تاسو خپل باندې ټینګ پادشي زو خپل باندې ټینګ پادشم پته ولګي چې تاسو غټي اوسو کې بیلی قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم زما عمل کوي بخپل طریقه باندې على مكانتكم بخپل طریقه باندې على مكانتكم بخپل طاقت او قوت باندې اني عامل زما عمل کوون کې بخپل طریقه باندې تاسو خپل کوي زما خپل کوم جمهوریانو او یا اتیا کالا پسونو کالا د جمهوریت د لارې د الله تعالی دین او غوخته قائم نشو او د افغانستان کې کړه چې د روس په خلاف باندې jihad کړه د الله تعالی قانون نافذ شو په جمهوریت باندې د الله تعالی قانون او نظام نه نافذ کیږي نو تاسو خپل طریقه کوي تاسو جمهوریت دلاري تاسو کوشش کوي په غیبه نه شریعت نه راځي نو زبه د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون غواړم د په jihad په لار باندې وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فته ولګي چې په کم طریقه باندې دا د تحریک طالبان پاکستان د jihad سوار لس پنځل لس کال شو او دغه جمهوریانو چې ځان ته مولیان و یو لوی خلک ځان ته وي اغه د قانون د او د شریعت د پاره د جمهوریت د لاري کوشش وکا او یا اتیا کاله په اویا اتیا کالو کې رانه یا قوم یقوم از ما اعملوا علی مکانتکم عمل کوئی بخپل طریقہ وانی انی عامل زما عمل کون کہ بخپل طریقہ وانی یا علی مکانتکم نو مراد قوت او طاقت مراد دے تاسو خپل دی د خپل بی دینی د پاره تاسو خپل قوت او طاقت استعمالوي او زو خپل طریقہ وانی کار کوم فصاو بتعلمون زرد ی تاسو پوی شی میاتی ہی چې هغه څوک دی چې راوش په غبن عذاب او عذاب یو خدي چې رسوبه کې غدره و یحل علیه عذاب مقیم او راکوز بشی رابشی علیه په غبن عذاب مقیم عذاب همیشه پته وله کې چې عذاب په چا باندې راځي ان انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق ومن اهترا پر نفس ومن ضل فانما یذل علیها ترغیب دی قران کریم ته او صراقت د قران کریم بیانی او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته ته الله تعالی کتاب بیان او دین بیان او که چا هدایت اومند نو هدایت خپل ځان د پاره دی او که څوک دغه سی بی دینه ګرځیدا په جمهوریت کې ګرځیدا په دیموکراسي کې ګرځیدا نو بس داغه خپل گمراه دی نقصان خپل ځان ترې ان انزلنا علیک الکتاب یقینا نازل کړ دې موږ وتاونه کتاب للناس خلق لپاره بالحق په حق باندې بالحق در پیسلو کتاب دې رښتونه کتاب دې فمن اهترا نو چا چې هدایت اومند پر نفس نو د هدایت پیدا د خپل ځان د پاره دا منزل او سوک چی بیلار شو پا این نمائی ذلو علیها نو یقیناً بیلاری کی گی چی و بال پا غوانی ده او بال او گناه پا خپل زان مانی ده سزای پا خپل زان مانی ده و مان تا علیهم بی وکیل او تنهی پر خلق وانزی موار تا در اللہ تعالی دین بیانوا تر دیزی موار نی چی خلق تا وطا هدایت که تا چا تا خلق تا هدایت نشی کوله تر دیزی مواری تا لر دیزی مواری اللہ تعالی ندر کرده او نه تر دغه زیماری کولای شي بس داسې وکړه چې تر الله تعالی دین طرف ته صرف دعوت ورکوه که چا خبره ومنله نو ډیره زیاته ښه ده او که چا د الله تعالی دین ونه مانه او خلاف یې وکړه نو سزا یې په هغه باندې ده ته په هغې باندې زیموار نه یې.